خاموش ہو گئی ہے، خدا کو یہ یاد نہیں کرتے صحیح معنی، صرف برائے نام ہی. تو شیطان نے پورا قابو ان پر پا لیا، یہ استحوذہ چھا جانا، غالب آ جانا، قابو پا جانا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو داؤد شریف میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، جس تین آدمی بھی اگر کسی بستی میں یا کسی دیہات میں ہوں اور ان کے اندر نماز با جماعت نہ ادا کی جائے تو الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر قابو پا لیتا، شیطان قابو پا لیتا ہے. تین آدمی بھی ہو جائیں ان کو با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو شیطان قابو پا جائے گا، وہ شیطان کے پھندے میں چلے جائیں گے. پھر حضور نے فرمایا لازم پکڑو اپنے اوپر جماعت، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو. کیوں؟ فرمایا انما یاکل ذئب القاسیہ، بھیڑیا جو ہے وہ اس بھیڑ کو پکڑ کر کھاتا ہے جو الگ ہو، ریوڑ سے الگ ہو. جب جماعت سے الگ ہوگا شیطان قابو پائے گا، خیالات بھی بگڑ جائیں گے اور اخلاق بھی بگڑے گا، سب کچھ بگڑے گا. جماعت کے اندر ہی رہنا چاہیے. بھیڑیا بھی اس بھیڑ کو پکڑ کر لے جاتا ہے جو الگ ہوتی ہے، جماعت سے الگ ہوتی ہے. جماعت کی بڑی برکت ہوتی ہے. تو جو اس کام کو نہیں کرے گا شیطان ان پر چھا جائے گا، غالب آ جائے گا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جن پر شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے. رب اقلیم غلبت علیہ اطاعت الشیطان، سارے ملک میں شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے، وہ چھایا رہتا ہے. ایسے لوگ مستحق سزا کے ہوتے ہیں لیکن سزا اللہ مؤخر کرتا ہے ایک وقت تک، جب اس کا وقت آتا ہے پھر گرفت ہوتی. اگر دے انصاف سے دیکھا جائے اسلامی ممالک کا بھی یہی حالت ہے، شیطان کی اطاعت سب پر غالب ہے. کیونکہ دین اور اسلام اور شریعت کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے سب شیطانی کاروبار ہے. یہ شیطان کی اطاعت جیسا فرد پر آتی ہے غالب، ویسا ممالک پر بھی آتی. یعنی وزیر کیا، کبیر کیا، امیر، تاجر، دوسرے، تیسرے، شیطان کی اطاعت غالب ہوتی ہے ان پر. وہ اچھی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جن سے خدا کے ہاں عزت ملتی ہے، وہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ شیطانی کام ہی کرتے رہتے. کھیل تماشیوں، لاہو لابھ ہو، مویسی کی ہو، شور شر ہو، انتشار ہو، طرح طرح کی عیاشی فاشی کی باتیں ہوں، ایسی باتوں کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یاد رکھو یہ شیطان کا گروہ ہے، اور یہ بھی آگاہ رہو کہ شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے، انجام خراب ہوگا. دنیا میں تو چند روز جیسا بھی ہوگا وہ اپنا وقت گزار لیں گے، لیکن خدا کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتے. اور یہ بھی یاد رکھو جن لوگوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی وہ ذلیل ہوں گے. جس نے بھی اللہ رسول کی مخالفت کی یقیناً وہ ذلیل ہوگا، آج نہ تو کل ہوگا. مولت خدا تعالیٰ دیتا رہتا ہے لیکن عزت نہیں دیتا، ذلت ہوتی ہے. اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ لکھ دی ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول. رسولوں کی بات ہمیشہ غالب ہوتی ہے، جیسا کہ حیرت الوالی حدیث میں موجود ہے تبتل الرسول، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے رسولوں، لیکن انجام کار ان کے حق میں ہی ہوتا ہے. اچھا انجام ہمیشہ ان کا ہی ہوتا ہے اور ان کے پیروکاروں کا ہی ہوتا ہے، یعنی مخالفوں کا برا انجام ہوتا ہے. ابتلا تو یقیناً آئے گی، بڑی سی بڑی آزمائش آئے گی، جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن غلبہ نبیوں کی بات کوئی ہوگا. استحکام اور پختگی اور ثبوت، رسوخ اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہونا اور کامیاب ہونا، وہ اللہ اور ان کے رسولوں کی بات ہوگی. ان اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، زور والا ہے. اور عزیز زبردست ہے، وہ اس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کمال قوت کا مالک ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مہلت دے دے تو مجرم چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، ان کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لا تجد قوما، نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو کہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کہ وہ دوستی کریں اس سے کہ جس نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور تائید کی ہے ان کی اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ، اور داخل کرے گا ان کو باغوں کے اندر جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کا گروہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ پہلے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، منافق قسم کے لوگ ان لوگوں سے دوستانہ کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، یعنی یہود وغیرہ، اور پھر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، عذر اور بہانے کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کا برا انجام بیان کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کے گروہ میں شمار کیا ہے، اور شیطان کا گروہ جو ہے وہ یقیناً نقصان اٹھانے والا۔ اور پھر جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خدا نے ان کو ذلیل کر دیا، ذلیلوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو بال انتہا طلبہ حاصل ہے اور عزت حاصل ہے، سارا زور اور قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو زبردست اور کمال قوت کا مالک ہے۔ منافقوں کی مذمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سچے ایمانداروں کا حال بیان فرمایا ہے، جو مخلص اور صحیح مومن ہیں، اللہ نے ان کا وصف اور ان کا بدلہ، اجر اور درجہ یہ بیان فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو حزب اللہ، اللہ کے گروہ میں شمار کیا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی جن کے دلوں میں صحیح ایمان ہے اللہ کی توحید پر، خدا کی وحدانیت پر، اس کی صفات پر، جو صحیح ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر جن کو یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، محاسبہ اور جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی یقیناً وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو جو صحیح معنی میں اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے. اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے وہ قطعاً دوستی نہیں کریں گے. یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. حاد محادات مقابلہ کرنا اور مخالفت کرنی تو پھر ان کا دوستانہ ان سے نہیں ہوگا. جن کے دل میں صحیح ایمان ہے خدا کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کریں گے. چاہے وہ رشتے اور ناطے میں ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن خدا کا جب دشمن ہے اور مخالف ہے اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہو سکتا. بیٹے کا جو کہ ایماندار ہے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا برادری والے اور خاندان والے ہوں کوئی بھی ہو کسی کو بھی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ دوستی ہو سکے سچے ایمان والے کی جس کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. حقیقت میں یہ جو آگے اس کی وجوہات اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو حاصل تھا اور دوسرے لوگوں کو بہت کم قلیل بعد والے لوگوں. اور آج تنزل کے دور میں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ ہے لوگوں کا رازداری ہے اور سب باتیں چلتی ہیں. تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جو صحیح ایمان والا ہوگا وہ خدا اور رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستانہ نہیں کرے گا دوستی نہیں کرے گا. مودت دوستی کو کہتے ہیں چاہے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو برادری کا کوئی آدمی ہو. کیوں؟ کتب فی قلوبہم الایمان اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا یعنی دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے اور پختہ کر دیا ہے. جیسا پتھر پر لکیر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کسی طرح. لیکن باپ بیٹا یا بھائی برادری کو ترک کر سکتے ہیں جبکہ وہ خدا کے مخالف ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن میں موجود ہے فلما تبین له انه عدو للہ تبرا منه. جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا والد جو ہے خدا کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا. اور پھر اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے کہ انہوں نے خدا کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوستانہ اور کوئی صحیح تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ کفر اور شرک کی دیوار درمیان میں کھڑی ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہمارا دوستانہ تم سے نہیں ہو سکتا. اور یہاں یہ فرمایا یہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور پھر ان کی تائید فرمائی ہے اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ. بے روح من ہو روح سے مراد نور ایمان نور معرفت بھی ہو سکتا ہے نور قرآن بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ روح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید، حضرت حسان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم مشرکوں اور کافروں کو جواب دو اشعار کے اندر، اور روح القدس کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی، تائید تم کو ملتی رہے گی. تو یہ روح القدس کی تائید ہو یا نور ایمان، نور معرفت، نور قرآن کی تائید، اللہ نے ان کی تائید فرمائی خاص روح کے ساتھ، خاص قسم کی مانوی حیات ان کے قلوب میں اللہ نے رکھ دی ہے، یا روح القدس اور جبرائیل سے ان کی تائید اللہ تعالی کرتا ہے ایسے لوگوں کا. آگے ان کا درجہ اور مرتبہ بیان فرمایا ہے اور یہ ان کی صفت بیان فرمائی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ جو سچے ایمان والے ہیں، جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹے ہوں، وہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کو یہ درجے ملتے ہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمائے. اور صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملے میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کسی سے وہ دلی دوستانہ نہیں رکھتے تھے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، نما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اور دوست حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول ہے، اور سچے ایماندار وہ ہیں، دوستانہ نہیں ہو. کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار تو ہو سکتا ہے، لین دین ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں خرید و فروخت کے، اور بہت سے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن دوستانہ نہیں ہو سکتا کسی شکل میں. جی دوستانہ تو ہوتا ہے دلی محبت اور وہ گہرا تعلق جس میں رازداری ہوتی ہے، اور بہت سی باتیں پوشیدہ جو ہوتی ہیں وہ ان سے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے. تو فرمایا صحابہ کرام کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی، کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے. خدا کا دشمن ہے اگر تو باپ کی پرواہ نہیں کرتے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں، تفسیر میں اور تاریخ میں یہ واقعات بالکل محفوظ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے کسی رشتہ دار اور بھائی کا باپ کا لحاظ نہیں کیا اس معاملے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد نے، ابو بکر کے والد دیر سے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے زمانے میں، اگرچہ شر پسند نہیں تھے لیکن مشرک تو تھے، کافر تھے. تو ایک دفعہ ابو بکر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو ابو بکر نے اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے باپ کو. پھر حضور کے سامنے ذکر کیا کہ حضور ایسا ہوا، میں تو برداشت نہ کر سکا. حضور نے فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہ کرنا، کبھی منع فرما دیا. اور اسی طریقے سے یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا عبداللہ جو نہایت ہی مخلص مسلمان تھا، ایک دفعہ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کو کسی نے پانی پلایا، آپ نے پانی پیا، وہ جو برتن میں تھا وہ سارا ہی آپ نے پی ڈالا. تو عبداللہ کہنے لگا کہ حضرت پانی آپ نے سارا پی ڈالا، کوئی تھوڑا سا اگر مل جاتا پانی آپ کا پسخوردہ تو میں اپنے باپ کو چل کر پلاتا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی ہدایت ڈال دے. تو حضور نے پھر دوبارہ پانی پی کر اس کو دیا، لو یہ لے جاؤ. جب وہ لے گیا باپ کے سامنے، اس نے پیش کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا پانی ہے، پس خرجہ پی لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی روشنی ڈال دے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کا پیشاب میرے لیے کیوں نہیں لائے، وہ زیادہ اچھا تھا اس سے، الیاذ باللہ۔ تو بیٹے کو بڑا غصہ آیا، بے انتہا غصہ آیا، حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں، میں اس اپنے باپ کا سر اتارتا، قتل کرتا ہوں۔ تو آپ نے منع فرما دیا، ایسا نہ کرو، یہ بدنامی کا باعث ہوگا، اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹ، یہ چیز بنے گی۔ لیکن بیٹے نے لحاظ نہیں کیا، اور سفر میں ایک دفعہ باپ بھی تھا، یہ بیٹا بھی تھا، مدینے کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ ہم مدینے میں جائیں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے تو تب ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ بیٹے کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ تم ان سب کو ذلیل کہتے ہو، ان میں تو اللہ کے رسول بھی ہیں، تو میں تو تم کو شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تلوار سونٹ کر کھڑے ہو گئے، جب تک تم اقرار نہیں کرو گے کہ اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، اس وقت تک میں شہر میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا کہ ہم ذلیل ہیں اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، تب شہر میں داخل ہونے دیا۔ اور اس سے بھی بڑے بڑے واقعات، عشرہ مبشرہ میں جو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے والد جراح کافر تھے، اور وہ احد کی لڑائی کے اندر وہ ابو عبیدہ نے ہی اپنے باپ کو قتل کیا تھا، مقابلے میں آیا، بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی دوسرا مارے، لیکن وہ نہیں، سامنے ہی آتا تھا، تو ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے باپ کو قتل کیا اور جہنم رسید کیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا جب آپ کے مقابلے میں آیا، بعد میں اس نے بیان کیا مسلمان ہونے کی کہ آپ کئی دفعہ میری زد میں آئے لیکن میں گریز کرتا رہا۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم میرے سامنے آتے تو کبھی زندہ نہ رہنے دے، تو مارتا تم کو، قتل کرتا۔ اور اسی طریقے سے حضور کے صحابہ میں سے جو حضرت مصعب بن عمیر، یہ بھی مہاجرین میں سے تھے، تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کیا تھا، عبید بن عمیر کو، لڑائی میں آیا سامنے، پرواہ نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، نہیں رہنے دیا، حقیقی ماموں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ عبیدہ ابن الحارث نے اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں، کیونکہ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ بالکل قریبی رشتہ دار تھے، خاندان کے لوگ تھے، ان کو ہی بدر کی لڑائی میں قتل کیا، تہ تہ کیا، رہنے نہیں دیا زندہ۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا کیا تھا، اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، وہ خرچے کا زیادہ مطالبہ کرتی تھی، تو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ ایک مہینے تک میں نہیں جاؤں گا، ایک چبارے میں الگ ہو گئے تھے۔ اس پر مسلمانوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی تھی، تو ایلا کے دوران حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی کچھ بات کرنے کی، تو آپ کو اجازت نہ ملی، حضور کے خادم نے اوپر جانے کی اجازت نہ دی چبارے میں۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر صبر نہ ہو سکا، پھر آئے، پھر اجازت طلب کی، پھر اجازت نہ ملی، پھر آئے اور پھر بلند آواز سے کہنے لگے کہ بھائی حضور سے اجازت طلب کرو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کروں، کیونکہ حضور کی ازواج میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہے، حفصہ بھی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے نہیں آیا، بلکہ واللہ قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم، اگر حضور مجھ کو حکم دیں تو میں اپنی بیٹی کا سر اتار کر سامنے رکھ دوں گا۔ لازرے بند نہ انہوں کہا خدا کی قسم مجھے اللہ کے رسول کی بات زیادہ عزیز ہے، بیٹی کا سر عزیز نہیں ہے مجھے، قسم کے ساتھ فرمایا واللہ لازرے بند نہ انہوں کہا چکراک حکم دیں گے میں اپنی بیٹی کا سر اتار کر سامنے رکھ دوں گا، میں سفارش کے لیے نہیں آیا بلکہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا بات ہوئی ہے. بس دیکھو اتنا قوی جذبہ موجود ہے، کیا ایمان ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے. تو اس کی اللہ نے تعریف فرمائی، تو فرمایا کہ باپ ہو، بیٹا ہو، برادری ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے دوستانہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ محبت نہیں ہے. اگرچہ کاروبار تعلقات یہ ہو سکتے ہیں لیکن دوستانہ نہیں ہو سکتا، ترجیح نہیں ہو سکتی. یہ واقعات تاریخ میں موجود ہیں صحابہ کرام کے، کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا کتنا گہرا تعلق تھا، کتنی محبت تھی اور ایمان کتنا پختہ تھا ان کے دلوں میں. باپ کو قتل کر دیا، ماموں تہ تہ کر دیا، بھائی کو تہ تہ کر دیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے جنہوں نے مقابلہ کیا. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کے اخلاص کا؟ اب بھی جو لوگ ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیش کرتے ہیں یا ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں وہ یقیناً منافق، زندیق اور کافر لوگ ہیں، وہ کوئی بھی سچے مسلمان نہیں ہیں جو ایسے لوگوں کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہیں. اور یہ تو ایمان والوں کے متعلق صحابہ کی شان تھی، عام ایمان والوں کا بھی جو کافر کے ساتھ دوستانہ نہیں اور جو فاسق ہو، نافرمان ہو اور بدعتی ہو، اس کے ساتھ بھی گہرا تعلق نہیں رکھنا چاہیے ورنہ ایمان کا زوال ہوگا. حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، جو پہلے زمانوں کے بڑے عظیم المرتبت یعنی اللہ کے بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا قول ہے. روح المعانی اور دوسرے مفسرین کرام سب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ من صحح ایمانہ، بھائی جس نے اپنا ایمان صحیح کر لیا، واخلص توحیدہ، اپنی توحید کو خالص بنا لیا، شرک کی آمیزش اور شرک کے شائبے سے اپنے عقیدہ ایمان کو پاک بنا لیا، تو ایسا آدمی لا یانس الا مبتدین ولا یجالس، کسی بدتی آدمی کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر سکتا ہے. ولا یواکل ولا یشارب، نہ کھانا پینا اس کے ساتھ پسند کرے گا. ولا یصاحبہ، نہ وہ ایسے بدتی کے ساتھ رفاقت کرے گا بلکہ اپنے جی میں اس کے خلاف نفرت اور بغضی رکھے گا. اور جس شخص نے مداہنت کی، ڈیلا پڑ گیا بدتی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس سے یقین کی حلاوت کو چھین لے گا. اور جو بدتی سے دوستانہ کرے گا دنیا کی عزت کی طلب یا کسی سامان کی طلب کے لیے، تو اذلہ اللہ، خدا اسے شخص کو ذلیل کر دے گا. اور فرمایا کہ جو بدتی کے ساتھ ہنسے گا، خوشتبی کرے گا، تو نور ایمان دل سے خدا تعالی چھین لے گا. سال فرماتے ہیں جس کو یقین نہ ہو تجربہ کر کے دیکھا ایسا ہوتا. آل بدت کے ساتھ بھی یہی فرمایا، فساق فجار کے ساتھ بھی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، سچا مومن ان کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن ہمارے دور میں یہ سب باتیں الٹ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تنزل ہے، صحیح ایماندار لوگ موجود نہیں، سچے عقیدے والے سب بودے لوگ ہیں، منافق عملی ہیں، ان سے دنیا بھری ہوئی، قول فعل بالکل مطابق نہیں، ظاہر باطن بالکل الگ ہے. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ایمان جاتا ہے 100 دفعہ جائے, لیکن ہماری رسم پوری ہونی چاہیے, ہمارے تعلقات قائم رہنے چاہیے. وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. رشتے ناطے بھی ہوتے ہیں, محبت بھی ہوتی ہے, سب رسومات باطلہ بھی انجام دیے جاتے ہیں, بدعات بھی انجام دیے جاتے ہیں. یہ سب زوال کی نشانی ہے. اور سچے ایمان والوں کا حال اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ تو کسی کو کسی کے ساتھ بھی دوستانہ نہیں کریں گے, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, برادری ہو. جب خدا نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا اور اپنی طرف سے ان کو تائید بخشی ہے, خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے سامنے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں, اور ان کو ابدی طور پر اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اور وہ بھی اپنے پروردگار سے ہر طرح راضی ہوں گے کہ اس پروردگار نے ان کو یہ توفیق بخشی دنیا میں اپنی رضا کے کام کرنے کی اور ایمان کی پختگی کی, دنیا میں توفیق بخشی اور آخرت میں جزا عطا فرمائی, وہ بھی ہر طرح راضی ہوں گے. فرمایا یہ لوگ ہیں اللہ کے گروہ والے, حزب اللہ, اللہ کا گروہ. اللہ اور رسول سے محبت ہے, اس کے مقابلے میں کسی چیز کو وہ ترجیح نہیں دیتے. یہ اللہ کا گروہ ہے. اور فرمایا آگاہ رہو, ان حزب اللہ ہم المفلحون, اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہوگا. کامیابی انہی کے حصے میں ہوگی. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی ہنگامہ ہو, کمزوری ہو, طرح طرح کی ابتلائیں ہوتی ہیں, لیکن آخر کار انجام اچھا ہوتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا.